Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 marca, jest 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Wypadek balonu w Zielonej Górze. Jedna osoba nie żyje. Już prawie 9 tysięcy Polaków wróciło do kraju z Bliskiego Wschodu. Ewakuacja trwa. Ponad 115 dolarów za baryłkę. Wojna na Bliskim Wschodzie wywindowała ceny kontraktów na dostawę paliw. Wypadek balonu w Zielonej Górze. Balon zahaczył o jeden z bloków. Rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak mówi, że w koszu były 3 osoby. Balon zahaczył o jeden z bloków na ulicy Krzywoustego, następnie balon spadł na ulicę Chrobrego. Dwie osoby, które znajdowały się w balonie, o własnych siłach go opuściły. Niestety w czasie lotu, w momencie kiedy balon z koszem zahaczył o blok, jedna osoba wypadła, podjęto natychmiast działania reanimacyjne. Niestety przed chwilą lekarz stwierdził zgon. Na miejscu pracowało kilka zastępów Straży Pożarnej. Dwa samoloty polskich sił zbrojnych po raz kolejny poleciały do Omanu, aby ewakuować Polaków z Bliskiego Wschodu. Wieczorem na pokładach obu samolotów do Polski wróci ponad 100 pasażerów, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Listę pasażerów oczywiście wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale są to osoby między innymi, które potrzebują wsparcia medycznego. Na pokładzie samolotu znajduje się nie tylko załoga samolotu, ale również zabezpieczenie medyczne, pomoc psychologiczna, również żołnierze, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotu. Do tej pory z Bliskiego Wschodu do kraju wróciło prawie 9 tysięcy Polaków. Większość przyleciała lotami komercyjnymi. Cena ropy naftowej na światowych rynkach przekroczyła poziom 115 dolarów za baryłkę, co wkrótce przełoży się na wzrost cen paliw na stacjach. Wojna na Bliskim Wschodzie wywindowała ceny kontraktów na dostawę paliw. Ostatni raz ropa była tak droga w maju 2022 roku po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ceny ropy naftowej przebijają kolejne sufity z dwóch powodów. Problemów z transportem surowców oraz produkcją paliw. Utrzymująca się irańska blokada ciśniny Ormus oraz powtarzające się ataki na instalacje naftowe sprawiły, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak oraz Kuwejt ograniczyły produkcję ropy. W miniony weekend Izrael ostrzelał irańskie magazyny paliw w okolicy Teheranu. Iran grozi odwetem, czyli atakiem na instalacje naftowe w krajach Zatoki Perskiej, a władze w Teheranie ostrzegają, że ceny ropy mogą osiągnąć nawet 200 dolarów za baryłkę, jak nigdy wcześniej w historii. Prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że ceny ropy naftowej spadną, gdy skończy się irańskie zagrożenie nuklearne, a ich obecny wzrost to mała cena dla Stanów Zjednoczonych i świata za pokój i bezpieczeństwo. Michał Makowski, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska zmobilizuje się jeszcze bardziej po ogłoszeniu Przemysława Czarnka jako kandydata PiSu na premiera, mówi Michał Szczerba. Według europosła taki kandydat będzie zaostrzał polityczną narrację. Będzie ją zaostrzał w kierunku polexitu, w kierunku obrzydzania generalnie współpracy międzynarodowej i sojuszniczej. Z drugiej strony być może jest to przygotowywanie się na koalicję z jedną, z drugą, a może z dwiema konfederacjami. O wyborze Przemysława Czarnka zdecydowały jego znakomite cechy i doświadczenie, mówił z kolei w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiSu Łukasz Schreiber. Odrzucił sugestię, że ciąży na nim sprawa tzw. Willi Plus. Willa Plus to jest afera wymyślona całkowicie przez obecny obóz władzy. Czy Przemysław Czarnek dostał jakiekolwiek zarzuty nawet w tej sprawie? Mija 2,5 roku od przejęcia władzy przez obecny rząd. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. W Gnieźnie spotkają się dziś ministrowie klimatu i środowiska Polski, Niemiec i Francji. Obrady w ramach Trójkąta Weimarskiego mają dotyczyć m.in. sprawiedliwej transformacji i przygotowań Europy na skutki zmian klimatu. Spotkanie w średniej wielkości mieście, jakim jest Gniezno i na Pojezierzu Gnieźnieńskim, które boryka się ze skutkami wydobywania węgla, to szansa na lepsze efekty rozmów, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Problemy z ilością wody, dostępnością wody, zwłaszcza w okresach przeciągających się suszy, mamy w całej Europie, w różnych regionach. Szefowa resortu klimatu wskazuje, że debata ministrów środowiska państw Trójkąta Weimarskiego w Gnieźnie to początek cyklicznych spotkań i lepszej współpracy. Obradować będą ministrowie z krajów, którzy reprezentują 40% społeczeństwa w Europie. To jest naprawdę bardzo mocny i bardzo silny głos. Wizyta w Gnieźnie potrwa 2 dni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Gdańsku, Katowicach i Kłodzku, a zła w Białymstoku, Łomży i Olsztynie. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej lub dobrej jakości. IMGW ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczą zlewni Gubra, Węgorapy, Osy, Drwęcy i Wkry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale to jest Romek Dyktando? No, to krakowskie. Fonetyczne, dobrze. Gubra, Węgorapa, Osa, Drwęca, Wkra. Szybko. Szybko, proszę. Nie, dziękuję. Dziękuję. Ty masz nazwisko sportowe też, to też potrafią. Adam Malecki teraz i sport. Iga Świątek zagra dzisiaj wieczorem w turnieju tenisowym Indian Wells. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. A więcej o tym meczu opowie nasz korespondent z Miami. Dokładnie miesiąc temu Iga Świątek przegrała z Greczynką podczas turnieju w Dausze. W kobiecym turze bilans spotkań pomiędzy tymi tenisistkami jest remisowy 4-4. Przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek podkreśla. Oczywiście muszę poprawić teraz kilka rzeczy, aby nie popełnić tych samych błędów co miesiąc temu w pojedynku z Marią. Zrobię wszystko, co tylko mogę w tym meczu, aby wygrać. Co ciekawe, Świątek z Sakkari grały ze sobą w finałach Indian Wells w 2022 i 2024 roku. Nasza tenisistka dwukrotnie wówczas wygrywała i zdobywała koronę mistrzyni kalifornijskiego turnieju dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Iga powalczy o 4. rundę, w której są już Aryna Sabalenka i Naomi Osaka, które zmierzą się w bezpośrednim starciu. Awans także Filipinki Jali, która skorzystała na kreczu kontuzjowanej Coco Gauff. U panów awansował Jannik Sinner, Włoch pokonał Denisa Szapowałowa i teraz zagra z brazylijskim talentem João Fonseca. Dalej grają także Kanadyjczyk Ożera Aliassime, Amerykanin Tiafo. Na dzisiaj w turnieju dyblowym wystąpi także Jan Zieliński. Zagłębie Lubin jest liderem po 24 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. We wczorajszych meczach Motor w Lublinie zremisował bez bramek z Górnikiem Zabrze. Raków w Częstochowie wygrał 2-0 z Pogonią Szczecin. Legia w Warszawie pokonała 1-0 Krakowie, a GKS Katowice wygrał w Radomiu z Radomiakiem 1-0. Po zakończeniu tego meczu doszło do awantury. Trener Radomiaka Gonzalo Feio został uderzony przez działacza klubu i radnego miasta. Interweniowała policja. Portugalczyk musiał udać się do szpitala i zażądał rozwiązania kontraktu. Feio przed meczem narzekał na kiepski stan murawy w Radomiu. Po porażce z Gieksą emocje eskalowały. Nie wiadomo, jak ta historia się zakończy. Wiadomo za to, że na zakończenie 24 kolejki zagrają Wisła Płock z Arką Gdynia od 19. To wróćmy jeszcze za ocean do koszykarskiej NBA, bo tam wyjazdowa porażka New York Knicks z Los Angeles Lakers 97-110. Niestety tym razem Jeremy Sochan bez minut spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Nowojorczycy zajmują 3. miejsce na wschodzie. Liderzy Detroit Pistons też przegrali i to po raz 4 z rzędu. Tym razem z Miami Heat 110-121. Na zachodzie prowadzą broniący tytułu Oklahoma City Thunder. A ja muszę sprostować to, co powiedział Adam, bo oglądałem wczoraj fragmenty meczu Knicksów z Lakersami i Jeremy Sochan wcale nie spędził całego meczu na ławce rezerwowych, bo on bardzo często wstawał i pokazywał trenerowi, jaki jest zaangażowany. Ale dresu nie zdjął ostatecznie. Poniedziałek będzie pogodny, słoneczny, z 15 stopniami Celsjusza w większości kraju, ale biorąc pod uwagę temperaturę o poranku i temperaturę wieczorną, proponuję ubiór na cebulę i krokodyle łzy. Taki los. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie. Do sprawy imienia dla małej foki lub małego foka wrócimy jutro i będziemy dalej wybierać, proszę państwa. A teraz Mateusz Tomaszuk. Ja tylko chcę się dowiedzieć, dlaczego Adam zawsze mówi, że Iga Świątek gra, nigdy nie powiedziałeś, kiedy ja gram. Ja dzisiaj też gram w tenisa. Ja też gram. A ty o której? O której? O 20. Ja nie przyznam się o której, bo nie powinienem. Dobrego dnia. A to miał być dzień drzemki w pracy, a nie... No właśnie. A nie gema. Umawiamy się z Adamem już długo na tenisa i nic, i nic, i nic. Może to się nagrało i teraz będziesz miał motywację do tego. No, powiedziałem ci, że musisz się trochę rozwinąć. Na korcie. Na korcie. Tak. Muzycznie, no to wiadomo. Forehand, backhand. Zagramy. Forehand, zagramy. Backhand. Maciek Załęcki, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk i U2. 5 marca 1987 roku, równo 39 lat temu, ukazał się chyba najbardziej znany album grupy U2, The Joshua Tree, album, którego producentami byli sam Brian Eno i sam Daniel Lanois. A no właśnie, 14 minut po godzinie 9, Maciek Załęcki dawno nie realizował Dobrego Dnia, przynajmniej wtedy, kiedy ja jestem. Słońce świeci przy Myśliwieckiej 357, wszystko się zgadza. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dawać znać, kto dzisiaj na nasłuchu z nami do godziny 11. Piosenka dnia dzisiaj o bardzo wymownym tytule. A któż nie kocha słońca? Who loves the sun? Matt Berringer i Roseanne Cash. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. The rain, who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Nowa wersja utworu The Velvet Underground, oczywiście z albumu Loaded z roku 70, a to Matt Berringer, nie sam, bo w towarzystwie Roseanne Cash, to nasza piosenka dnia w trójce. Tak się pięknie składa, że dzisiaj 84. urodziny obchodzi John Cale, członek grupy The Velvet Underground, ale na śpiewanie 100 lat jeszcze dziś będzie czas. Pan Tomek napisał, że to przedpołudnie, ten czas w trójce to prawdopodobnie najlepszy pomysł, żeby uprzyjemnić sobie czas przed godziną 11. Ziggy Iwa, True Than Swallow, teraz.

czy, no oczywiście wszystko się dzieje w reakcji na wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy nasi kierowcy powinni mieć powody do zmartwień? Bo tą cenę $100 za ropę już widzieliśmy w historii, ale CNBC podało, że od ubiegłego tygodnia cena amerykańskiej ropy wzrosła o ponad 50, o blisko 60%, co jest najszybszym wzrostem ceny od 1983 roku. No trudno przy takim wprowadzeniu odmówić, że jest to sytuacja kryzysowa. Jest dużo czynników niepewności. Wojna, która miała być z tego, co sygnalizował Donald Trump, taką szybką interwencją Stanów Zjednoczonych i Izraela, ewidentnie nie idzie zgodnie z planem, tylko działania militarne się wydłużają i rzeczywiście eskalacja na rynkach paliw jest ostrzejsza niż można było sobie wyobrazić na początku, ale to jest XXI wiek. Bardzo szybko się przekonujemy, że kryzysy to jest chyba ta nowa rzeczywistość i rzeczywiście to, co w Polsce podejmuje działania, które w tym momencie podejmują operatorzy nasi i również Orlen, skupiają się na tym, żeby zapewnić bezpieczne dostawy paliw, natomiast ceny są takie, jakie są dyktowane na globalnym rynku. Kraje G7 już dzisiaj sygnalizują możliwość uwolnienia rezerw strategicznych, żeby trochę poluzować to napięcie i obniżyć ceny. Natomiast no, to jest interwencja już taka, to rzeczywiście robi się w sytuacjach wyjątkowych i to jest ta rzeczywistość, w której dzisiaj jesteśmy. Zostajemy przy temacie wojny na Bliskim Wschodzie. Czy ona przyspieszy, a przynajmniej powinna przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce? Niezależnie od tego, od postulatu, z jakim kampanię swoją wyborczą rozpoczął kandydat na premiera ze strony PiS-u, pan Przemysław Czarnek, odnawialne źródła energii już dzisiaj są bardzo istotnym elementem krajowego miksu energetycznego. W Unii Europejskiej również w ubiegłym roku dostarczyły ponad połowę energii elektrycznej, więc ten proces już trwa. Wszystkie zewnętrzne zawirowania, jak pokazała wojna w Ukrainie, kryzysowe sytuacje przyspieszają poszukiwanie tych alternatywnych źródeł energii, dlatego że każdy prąd, każda energia, którą jesteśmy w stanie wyprodukować na własnym terytorium, uniezależnia nas od szoków, na przykład takich szoków naftowych i wszelkich impulsów z zewnątrz. Więc to jest kierunek, w którym moim zdaniem nadal będziemy się poruszali. Być może nawet szybciej. Czy w takim razie też przybędzie elektryków, bo mówiłyśmy o tych rosnących cenach paliw wcześniej. Czy będzie więcej elektryków na polskich drogach? Wiemy, że na przykład w Ukrainie samochód elektryczny przestał być gadżetem, tak jak państwo u siebie piszą. Stał się po prostu narzędziem odporności państwa i realną bronią w walce o niezależność energetyczną. W momencie, kiedy powstaje pytanie, czy będzie gdzie zatankować, jak i po jakiej cenie, samochody z napędami elektrycznymi rzeczywiście wydają się już taką również racjonalną i bezpieczną alternatywą. To transformacja transportu, to jest, czyli zmiana technologiczna, to również jest taki, no można powiedzieć, gospodarczy wyścig zbrojeń. Ja myślę, że w Polsce w ogóle zaznaczmy, że mamy już dzisiaj na drogach 140 tysięcy samochodów z napędem przybyło ich baterijnym, ostatnio sporo. Więc te systemy wsparcia, które były wdrażane w Polsce w ostatnich latach, one przyniosły efekt. No teraz ze strony rządu i państwowej administracji mamy takie informacje, że to wsparcie wyhamuje i będzie się rozwój tej floty będzie się odbywał bardziej na zasadach rynkowych. Wszystko zależy od tego, czy Chiny zapewnią nam tanie, atrakcyjne cenowo pojazdy. Bo jeżeli tak, no to kierunek jest jeden. To skoro o transporcie, to jeszcze na koniec o innowacjach w zielonym transporcie, bo tutaj dużo się dzieje. Duńskie koleje podpisały umowę na pociągi takie bez maszynistów, czyli autonomiczne. Norwegia zakończyła pierwszy pilotażowy test lotnictwa elektrycznego. W Nowym Jorku za chwilę, no za parę lat, ale to tak czas szybko płynie, że to praktycznie za chwilę mają się pojawić elektryczne latające taksówki. No same ciekawe projekty. To jest bardzo dobry zbiór, bardzo dobry wybór, który tutaj przygotowałaś. Pokazuje, jak bardzo inżynierowie na całym świecie pracują nad tym, żeby przejść do tej nowej ery, do nowoczesnych technologii. Ja mogę jedynie tylko wlać tutaj taką łyżkę dziegciu do tej beczki miodu i przypomnieć, że ja również 5 lat temu i pewnie więcej na Green Newsie również publikowałam artykuły o tym, że Amazon będzie realizował dostawy dronami. To częściowo się dzieje, mamy te elektryczne, autonomiczne pojazdy, które mogą dowieźć pizzę do klienta na niewielką odległość, więc jakby ten wyścig technologiczny rzeczywiście cały czas trwa. Barierą tak naprawdę na koniec pozostaje cena. Bo jeżeli mówimy o samolotach elektrycznych, które w Norwegii realizują połączenia między Bergen a Stavanger, to mogę powiedzieć tyle, że Norwegów na to stać. Dlatego, że oni są bogaci. Całe dekady bazowali na złożach ropy i gazu, które mają na szelfie norweskim. Ale czy gdyby odejść od czynników takich wyłącznie cenowych, od czynników czysto ekologicznych, czy to również by się rozwinęło? To również kwestia jest otwarta. No i tyle. Liczy się efektywność technologii i jej dostępność cenowa. Ale rzeczywiście ciekawe rzeczy się tutaj dzieją, warto je obserwować. Justyna Piszczatowska, wydawczyni w greennews.pl, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Kto wie, może jutro Sylwia Zadrożna na Myśliwiecką 357 dotrze latającą taksówką? No nie, jutro nie, ale za kilka lat, kto wie. No i spytam Justyny Grabasz jutro w takim razie. Yeah. inside, a prison in a filthy mind. Do głosu Dave'a Gahana z Depeche Mode nie uciekniemy. Mowa o Larsie Ronstocku, który stoi na czele projektu Perfidious Words. Tak się zastanawiam, jak taką konfigurację podobieństw, jeżeli chodzi o głosy panów, postrzegają ortodoksyjni fani grupy Depeche Mode. Proszę dać znać. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Sunday morning w tytule, ale proszę się nie łudzić, mamy poniedziałek. 84. urodziny obchodzi dzisiaj John Cale, członek grupy The Velvet Underground. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. We'll be right back. miłego dnia. Album Patrycji, a na razie przechadzamy się ścieżkami podobnymi do tych, w których rozkochiwał David Lynch. Filmowa opowieść o emocjach, o niepokoju, to mogłeś być ty. Patrycja Krzyczman, która śmiało zagląda w nieoczywiste zakamarki ludzkiej wrażliwości. To teraz zrobi się bardzo ciarkotwórczo, dźwięki prosto z Bułgarii, tak idealne do drugiej kawy. Trying to walk.